शौर्य एक अच्छे बच्चे की तरह बेड से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और फिर पलट गया। कर्टन के पीछे खड़ा हुआ वरदान भी वंशिका की बातें सुन रहा था। उसे वंशिका की बैक साइड दिखाई दे रही थी। वंशिका ने अब अपने कपड़े चेंज करने शुरू किए। वरदान ने भी जब देखा कि वंशिका कपड़े चेंज कर रही है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वंशिका ने कपड़े चेंज करके कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। वरदान और शौर्य दोनों ने अपनी आंखें खोल ली। वंशिका शौर्य के पास आकर बोली, शौर्य देखो कितनी रात हो गई और तुम हो कि सो ही नहीं रहे, चलो अब जल्दी से सो जाओ। वंशिका के सुलाने पर शौर्य धीरे धीरे सो गया, जबकि कर्टन के पीछे खड़े हुए वरदान को बहुत दर्द हो रहा था। वरदान से अब रहा नहीं गया तो वो कर्टन हटाकर कमरे में आ गया। वंशिका ने जैसे ही वरदान को देखा तो उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी वरदान ने वंशिका के मुंह पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम गलती से भी चिल्लाई तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। वंशिका की आंखें तो ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई थी। वंशिका ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी रात को उसके कमरे में कोई लड़का भी आ सकता है। वरदान ने फिर कहा, मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा रहा हूं, अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरदान ने एक हाथ से वंशिका को गन से पॉइंट किया हुआ था। वंशिका ने हां में गर्दन हिला दी। वरदान ने वंशिका के मुंह से हाथ हटा लिया। वरदान हिम्मत करके सोफे पर बैठ गया। वरदान के हाथ से कंटिन्यू खून आ रहा था। वंशिका तो चुपचाप डरी सहमी हुई कोने में खड़ी थी। बेशक वंशिका इस वक्त वरदान से बहुत डर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खून देखकर उसे वरदान पर तरस भी आ रहा था। शौर्य वंशिका के ऊपर ही तो गया था, तभी तो इतना सॉफ्ट था। वरदान ने अपनी गन टेबल पर रखी और खुद से ही अपनी कमीज उतारने लगा, लेकिन वरदान को बहुत दर्द हो रहा था। वरदान ने एक नजर वंशिका को देखा। वंशिका भी वरदान को ही देख रही थी। वंशिका की आंखों में हल्के से आंसू थे, जो शायद डर की वजह से थे। वरदान ने वंशिका को आंखों आंखों में ही कहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वंशिका भी वरदान की आंखों में देखकर समझ गई कि इस वक्त वरदान को उसकी मदद चाहिए। वंशिका हिम्मत करते हुए आगे आई और अपने कांपते हाथों से वरदान की कमीज के बटन खोलने लगी। इस वक्त वरदान और वंशिका का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब था। वंशिका का ध्यान तो वरदान की कमीज खोलने में था, जबकि वरदान का पूरा ध्यान वंशिका के बदन से आई खुशबू पर था। वरदान ने अपनी आंखें बंद कर ली और वंशिका की खुशबू को महसूस करने लगा। तब तक वंशिका ने वरदान की कमीज के सारे बटन खोल दिए। वंशिका ने कांपते हाथों से धीरे धीरे वरदान की कमीज उसके बदन से अलग कर दी। वरदान की लाइट येलो कमीज पूरी लाल हो चुकी थी। वंशिका की नजर जब वरदान की बॉडी पर पड़ी तो एक सेकंड के लिए उसकी नजर वरदान की बॉडी पर ही ठहर गई। वरदान की बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं थी। देखकर लगता था कि जिम में कितना पसीना बहाया है। कुछ सेकंड वरदान की बॉडी देखने के बाद वंशिका ने अपनी नजरें वरदान की बॉडी से हटा ली। वंशिका ने कबर्ड खोला, उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वरदान की बैंडेज करने लगी। वरदान को दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी नजर कंटिन्यूसली वंशिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। वरदान पहली बार किसी लड़की को इतना निहार रहा था। वंशिका ने बहुत अच्छे से वरदान की बैंडेज कर दी और फिर एक पेन किलर देते हुए कहा, आप इसे खा लीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। वरदान बोला, मुझे पेन किलर की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं सुबह होते यहां से चला जाऊंगा। मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम और तुम्हारा ये बेटा। वरदान ने इतना ही कहा था कि वंशिका गुस्से में बोली, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, बल्कि आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। वंशिका ने ये सारी बातें बोल तो दी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वरदान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लेकर सोफे से खड़ा हुआ और वंशिका चार कदम पीछे हट गई। उसे इस वक्त वरदान से बहुत डर लग रहा था, जबकि वरदान बहुत स्मार्ट और डैशिंग था। लेकिन जब से उसने वरदान के हाथ में गन देखी थी, वंशिका की जान हलक को आ गई थी। वरदान जानबूझकर वंशिका को डराने के लिए एक कदम वंशिका के करीब चला और वंशिका डर के मारे दो कदम पीछे हट गई। वरदान ने एक और कदम बढ़ाया और वंशिका पीछे हटती हुई अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, देखो मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं सबको बता दूंगी। वंशिका लगातार यही बात बोलती रही, लेकिन वरदान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो धीरे धीरे वंशिका के बिल्कुल करीब आ गया। वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी, उसे तो वंशिका पहले ही नजर में पसंद आ गई। वंशिका डर के मारे दीवार से लग गई थी और वरदान बिल्कुल वंशिका के करीब खड़ा था, इतना कि वरदान की सांस वंशिका की गर्दन को छू रही थी। वंशिका ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। वरदान वंशिका के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वरदान ने मनी मन कहा, काश ये लड़की शादीशुदा ना होती, काश इसका एक छोटा सा बेबी ना होता, तो इसे आज ही अपने साथ अपने घर ले जाता, एक अच्छी फैमिली शुरू करता और ये काली दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देता। इसे देखकर कहां लगता है इसका इतना बड़ा बच्चा भी होगा। लगता है माँ बाप ने शादी जल्दी कर दी। काश इसके माँ बाप थोड़ा वेट कर लेते तो आज ही मेरी बाहों में होती। वंशिका को इस वक्त वरदान से बहुत डर लग रहा था कि कहीं वरदान अपनी लिमिट क्रॉस ना कर दे। वंशिका ने घबराहट में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए, प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज कुछ मत कीजिए। वंशिका तो आंखें बंद किए अपनी ही धुन में वरदान से रिक्वेस्ट कर रही थी। करीब 2-3 मिनट तक जब वरदान ने रिएक्ट नहीं किया तो वंशिका ने आंखें खोलकर देखा, वरदान उसके पास था ही नहीं। वो तो शौर्य के पास जाकर लेटा हुआ था। वंशिका ने वरदान को शौर्य के पास देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसने मनी मन वरदान को कोसते हुए कहा, एक तो मेरे घर में आ गए, ऊपर से मेरे भतीजे के पास जाकर ही लेट गए। वंशिका वरदान के पास आई और उसे गुस्से से देखने लगी। वंशिका ने गुस्से में एक फ्लावर पॉट उठाया और वरदान की तरफ मारने को हुई। वो मारना नहीं चाहती थी, बस अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। वरदान ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद किए हुए ही कहा, इस छोटे से फ्लावर पॉट से मैं मरने वाला नहीं हूं, तो बेहतर होगा कि तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। वंशिका को हैरानी थी कि वरदान को कैसे पता कि वो उसे फ्लावर पॉट से मारना चाहती थी। वंशिका ने चुपचाप फ्लावर पॉट साइड में रखा और पलटकर जाने लगी। वरदान ने उसे रोकते हुए फिर कहा, सोफे पर फिट नहीं होगी तो यहीं आकर सो जाना। ये बोलकर वरदान ने मुस्कुराकर करवट ले ली, जबकि वंशिका की आंखें और बड़ी हो गई। वंशिका ने पलटकर हैरानी से वरदान को देखा तो वरदान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी और आंखें बंद थी। वंशिका ने गुस्से में तकिया उठाया और सोफे पर चली गई। सुबह जब वंशिका की आंख खुली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शौर्य वरदान के ऊपर उल्टा होकर सो रहा था। वंशिका तो भूल ही गई थी कि शौर्य को अब भी पेट पर सोने की आदत थी। शौर्य ने नींद में सोचा कि वो वंशिका बुआ के ऊपर ही है, लेकिन वो वरदान के ऊपर था। वरदान ने भी शौर्य को कसकर पकड़ा हुआ था। शौर्य को अपने ऊपर लिटाकर वरदान को तो बहुत सुकून मिल रहा था। वरदान को पहले शौर्य से प्यार हुआ था, बाद में वंशिका से, जबकि शौर्य ने तो वरदान को देखा ही नहीं था। दोनों एक साथ सो रहे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। वंशिका उन दोनों को देख रही थी। वंशिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वंशिका ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा, ये मेरा शैतान शौर्य नींद में भी इस मॉन्स्टर के ऊपर सो गया। वंशिका वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वरदान की भी आंख खुली। उसने अपने ऊपर शौर्य को देखा तो ना चाहते हुए भी शौर्य का माथा चूम लिया। वरदान ने शौर्य को धीरे से बेड पर लिटा दिया, उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। शौर्य तो बेसुध सा सो रहा था। तभी वरदान ने महसूस किया कि गेट खुलने वाला है। वरदान आसपास छुपने की जगह ढूंढने लगा तो उसे कोई जगह नहीं मिली, इसलिए वो भी सीधा बाथरूम में घुस गया। वॉशरूम में वंशिका शार के नीचे खड़ी थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो नहा रही होगी और वो आदमी उसके वॉशरूम में घुस जाएगा। वंशिका ने उस वक्त कुछ नहीं पहना था। जैसे ही वो वरदान को देखकर चिल्लाने को हुई, वरदान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वरदान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वरदान बोला, देखो मैं जानता हूं मुझे ऐसे तुम्हारे बाथरूम में नहीं आना चाहिए था, लेकिन बाहर कोई है इसलिए मैं यहां आ गया। मैं हाथ हटा रहा हूं, तुम चिल्लाना मत। वरदान ने आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसका एक हाथ वंशिका के मुंह पर था। वंशिका के आंसू वरदान की उंगलियों को छू रहे थे। वरदान इस वक्त वंशिका के दिल की हालत समझ रहा था, लेकिन वो भी मजबूर था। वरदान ने धीरे से अपना हाथ वंशिका के मुंह से हटा दिया और पलटकर खड़ा हो गया। वरदान ने अपनी आंखें खोली। वरदान को वंशिका के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वंशिका का रोना वरदान से देखा नहीं जा रहा था। वरदान ने आसपास नजर घुमाई तो वहां एक टाल था। वरदान ने टाल लिया और बिना पलटे वो टाल वंशिका के पास गया, लेकिन वंशिका तो पलटकर आंखें नीचे किए रो रही थी। उसने देखा ही नहीं कि वरदान उसे टाल पास कर रहा है। कुछ सेकेंड तक जब वरदान के हाथ से वंशिका ने टाल नहीं लिया तो वरदान ने ना चाहते हुए भी हल्का सा पलटकर देखा। वंशिका दीवार की तरफ मुंह करके रोए जा रही थी। वरदान ने टाल खोलकर वंशिका को कवर कर दिया। वरदान के हाथ अभी वंशिका के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। किसी कपड़े को अपने ऊपर महसूस करके वंशिका ने जल्दी से टाल को पकड़ लिया और तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, वंशिका मैं शौर्य को लेकर नीचे जा रही हूँ, तुम भी नहाकर नीचे आ जाओ, आज हवेली में पूजा है। वंशिका अब भी सिसकियां ले रही थी। वंशिका ने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, जी भाभी मैं आ जाऊंगी। शारदा ने शौर्य को गोद में उठा लिया और फिर बोली, वंशिका शौर्य ने परेशान तो नहीं किया? इस पर वंशिका ने फिर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं भाभी शौर्य परेशान नहीं करता, वो तो आराम से सो जाता है। वरदान को समझते देर नहीं लगी कि शौर्य इस लड़की का बच्चा नहीं है, बल्कि जो औरत बाथरूम के बाहर है वो बच्चा उस औरत का ही है। अब वरदान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने फिर भी कंफर्म करते हुए पूछा, गोरी गर्ल, क्या तुम उस बच्चे की माँ नहीं हो? वरदान का सवाल सुनकर वंशिका की आंखें फिर से फैल गई। वंशिका ने ना में गर्दन हिला दी। वंशिका बोली, वो मेरे भाई का बेटा है, शौर्य राजपूत। वरदान के हाथ जो वंशिका के चारों तरफ लिपटे हुए थे, वरदान ने अपनी बाहों को और छोटा किया और वंशिका को अपनी बाहों में समेट लिया। वंशिका तो लगभग सदमे में जा चुकी थी, उसे तो एक के बाद एक शॉक लग रहा था। बेचारी डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रही थी। वरदान भी महसूस कर रहा था कि वंशिका घबराहट के मारे कांप रही है। वंशिका जितना घबराती, वरदान का दिल उतनी ही उछाल मारता। वरदान ने वंशिका के बालों को किस किया और बोला, मैं जा रहा हूं, कल रात के लिए थैंक यू। तुम और तुम्हारा भतीजा दोनों ही बहुत क्यूट हो। वरदान ने वंशिका को हल्का सा अपनी तरफ घुमाया और बिना नोटिस दिए वंशिका के होंठों को कैप्चर कर लिया। वंशिका की आंखें तो फिर से बड़ी हो गई। वंशिका को तो आज वरदान लगभग हार्ट अटैक देने ही वाला था। कैसे हुई वरदान और वंशिका की शादी? क्या सच में वरदान ने वंशिका के लिए काली दुनिया को छोड़ दिया था? कैसे बिछड़ गए ये दोनों?